Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Miraç ve Mescid-i Aksa. Miraç'ın üç bölümü var. Biri Mekke'den, Haram-ı Şerif'ten Kudüs'e olan yolculuk birinci. Buna İsra deniyor buna. İkincisi Kudüs'ten göklere çıkıp Sidre-i Müntaha'ya varma. Üçüncüsü de orada ileri geçme. Üç bölüm var. Miraç konusu yalnız akılla anlaşılan bir konu değil. Bu Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mucizesidir. Bir mucizedir bu. Manevi bir yolculuk bu. Seri sülüktür bu. Şimdi halk arasında Miraç deyince biz genelde ne yaparız? İnsan kendine bir şeyi kıyaslar. Kendine insan böyle. Biz de ne yaparız? Örnek olarak mesela ömreye gidiyoruz. Nedir amacımız? Hem gezmek, görmek de aynı zamanda. Bakırız sağa sola, bakarız, gezer, görürüz böylece. Yeme içme. Bu böyle bir ziyaret değil. Manevi seyri sülüktür. İkincisi, halk arasında yalnız bir inanç var. Hem de tehlikeli inanç var. Nedir bu? Haşa Peygamberimiz Allah'ın huzuruna vardı gibi bir şeydi konuşuyor bazen. Yani bu imana zarar veren tehlikeli bir şey muhtemelen. Allah mekâmesi Mevlamız böyle şey. Kul Allah'ı görecek hale gelirse o diye kul Allah'ı görür muhtemelen. Yunus Emre şöyle buyuruyor. Ben taş ararken o canlı canlanmış diye böyle bak. O canlı canlanmış buyuruyor böyle. Bunun için Peygamber niye o makamlara vardı acaba peki? Tekmül-i sülük deniyor buna. Tekmül-i sülük. Yani bir beşerin ulaşacağı manevi makama ulaşmak. Şimdi bakalım önce inşallah İsra bölümüne bakalım önce inşallah. İsra bölümü Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. İsra suresi diye. Ortada Kur'an-ı Kerim'in. Bu surenin en başında ilk ayeti de bundan bahsediyor. Bunun için o surede bu isim veriliyor. İsra diye. İsra mastardır. Ayet-i Kerim'de Esra geçiyor. Esra fiili mazi. Geçmiş zaman fiili Esra. İsra bunun mastarıdır. Buyurun Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi. Sübhanellezi. O Allah Celle Celaluhu sübhandır. Ayet-i Kerime ve Sûre-i Şerife Sübhan kelimesiyle başlıyor. Yani Allah Teala Mevlamız Sübhan'dır. Nedir Sübhan? Allah Teala her türlü noksan sıfattan beri münezzehtir. Nedir noksanlık sıfatlar? Özellikler yani. Mesela görme sıfatı var bize de. İşitme sıfatı var. Güç sıfatı var bize de böyle şey. Biz de görüyoruz. Ama görüşümüz çok ama çok kısıtlı. Önce mesafe olarak. Sonra araya bir engel perde giriyor. Ama Allah-u Teala Mevlamız nedir? O her şeyi görür. İçimizi, dışımızı, her şeyi Mevlam görür. İşte ayet-i kerime burada neden böyle başlıyor? Çünkü Miraç olayı aklın kavramayacağı bir olay olduğu için. O dönemde buna itiraz olacağı için Mevlam önce bunu böyle bağlıyor bu şekilde. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'tan döndüğü gece sabahına Peygamberimiz dışarı çıktı tabi. Kabe'nin yanında oturuyor. İlk olarak da Ebu Cehil'in o mellun gördü Peygamberimizi. Sırf Peygamber'e sataşmak için, alay için. Ya Muhammed yine bir haber var mı? Tabi Peygamber muhtemelen. Karşı amacı ne olsa olsun. O söyleme mecbur gerçekleri. Evet Ebu, bu akşam miraca vardım. Nasıl vardın? Önce kulise, oradan göklere çıktım. Ebu Cehil bağırdı işte etrafına. Gelin gelin buraya, gelin toplayın, gelin bakalım buraya. Bak bu ne diyor bu? Haş ona göre, yani aklını yitirmiş gibi ona göre. Ne diyor peki? Bak söyle bakalım. Ben bu gece önce Kudüs'e, oradan göklere çıktım. Nasıl çıktın? Bedenine çıktım. Dikilmiş yani birisi, peki ya Muhammed, ayağını birini kaldır bakalım. Ömrü kaldırdı. Öbürüne kaldır. Tabii bunu basmışlar. Bak dedi ya, iki yanıyla kaldır, kesemiyorsun da nasıl göklere çıktın? Buyurdu. Evet, peygamber çıkmadı. Çıkamaz muhteremler. Çıkamaz bence. Ama derler böyle bakınız, Sübhanellezi, onu çıkan Allah diyeceğim. Allah çıkardı mı, Mevlam çıkardı mı, ne olur? Ne arada kalıyor? Yer çekim mi kalıyor? O kanunu kurada koyan kim? Mevlam muhteremler. Böyle aldı mı yer çekim şeyini? Fırat-ı muhterem bir şekilde. Bunun için Kur'an öyle bir kelamullah ki muhteremler, Kur'an böyle. Yani Kur'an'ı aslından biz anlayabilsek, böyle kelime özü işi inebilsek, Kur'an-ı Kerim öyle Allah kelamında Kur'an-ı Kerim, akıl sır ermiyor. Ayet böyle başlıyor böyle. Sübhanellezi, o Allah Sübhan'dır. Önceden itirazları önlüyor bak. Peki ne yaptı Mevlam? Esra yürüttü. Bakınız, bunun sürasisi Sera. Sera olsa kendi yürü anlamına gelir. Kendi yürü anlamına gelir böylece. Peygamber yürümedi. Ya Esra yürüttü. Allah yürüttü. Bir abdihi, Allah o kulunu yürüttü. Bir abdihi o kulunu, abd. Bir gün Cebrail Aleyhisselam peygamber sormuştu önceden. Ya Muhammed, Allah Teala sen nasıl vasıflanırsın, özellik sıfatlanırsın, nasıl seversin? Resulü mü desin, şunu mu desin, kulum desin. En çok ona hoşlanırım, kulluk. Nedir kullukta? Hiçbir şey yok. Hepsi Allah'a emanet. Burada böyle buyurdu. Bir abdihi, Allah hizze burada zamirdir. Allah o kulunu Mevlam yürüttü. Bir de Esra gece yürümesine denilir. Yürüm denilir. Allah Teala kulunu Abdini Muhammed'ini gece yürüttü. Burada tekrar leylen geliyor. Gece yürüttü. Burada tekiden buraya geliyor. Yani gece olduğu için Mevlam bunu böyle buyuruyor bunu. Burada ne anlam çıkıyor şimdi burada? Hem Esra gece yürüttü. Tekrar burada leylen geliyor. Bu tekiden. Demek ki genelde maneviyatlar geceleri dağılıyor muhtemelen böyle. Yani geceleri olan marifetullah, tecelli ilahi, her ruhani haller geceleri daha fazla oluyor gündüzden. Oluyor böyle. Nereden, nereye şimdi? Bu İsra bölümü. Minel meşdil harami, meşdil haramdan. Meşdil haram, Kabe'nin çevresine orada ne böyle işte. Ortada Kabe Beytullah, etrafına meşid-i haram. Yani haram olan meşid. Niye haram deniyor burada? Orada bağış yapması haram oluyor. Meşid-i haramda. Onun için deniyor oraya. Meşid-i haram. İlel meşid-i aksa nereye kadar? Meşid-i aksaya kadar. İsa biliyor bu. Bu kısım Kur'an-ı Kerim'e sabittir. İnanmayanlar olarak kâfırda gider. Nezim-i Teala böylece. Yani nasıl yürür? Yürüyemez bak bunlar. Yani yürüyemez Aleyhisselam Peygamber böyle. Bak bir ayağını kaldırdı, yine kaldıramadı Peygamber böyle. Kaldıramadı Peygamber Hazretleri. Ama bunu Rabbim yürüttü. Rabbim yürüttü kendisini. O Rabbim ona özelliği verdi, yürüttü. Ellezi öyle meşrici aksa ki, barakna havlehü, etrafını mübarek kıldık Mevlam buyuruyor. Meşrici aksa etrafını Mevlam buyuruyor, mübarek kıldık. Şimdi burada biraz işte hatırlayalım. Nedir Mescid-i Aksa? Aksa Arapça en son anlamına geliyor. Ona yeryüzünde en son mescid orası olduğu için üçüncü kutsal mescittir Mescid-i Aksa İslam'da. Birincisi Mekke'deki Haram-ı Şerif denen kısım. Orada her namaz Hadis-i şerif arkadaşlar ama kısa kısayım inşallah. Orada her namaz 1'e 100.000 Mescid-i Haram'da. Orada kılınan her namaz 1'e 100.000 Yani kişi orada 2 rekat namaz kılsın, ne kadar sevap alıyor? 200.000 rekat sevabını alıyor. Orada her şey sevabı katlıyor. Yani namaz değil. Orada mesela Yasin okuyan 100.000 Yasin'e geçiyor bir Yasin böyle. Sadaka veren bu ne gibidir? 1 lira veren 100.000 lira sevap alıyor adam. Mescid-i Haram'da orası. İkincisi Medine Mescidi. Buradan kadar sevaplar orada 1'e 1000 Yani Kabe'nin bulunduğu yer, oraya yöneliyoruz, Beytullah orasıdır. Demek ki orası Medine'nin mescidinden eftal orası böyle. Orada her sevap Medine'de 1'e 1000 Mescid-i Aksa'yı orada da sevaplar 1'e 500 Mescid-i Aksa'da. Sevaplar 500 böyle. 3 mescid en kutsalı yer üzerinde. 4.'sü Mescid-i Kuba'dır. 5.'sü itiraflı. Kesin değil 5.'sü. 4.'sü Mescid-i Kuba'dır. O da peygamber yapıldığı için o yönden. Mescid-i Aksa nasıl yapıldı? Ne zaman yapıldı muhteremler? Mescid-i Aksa biliyorsunuz Kudüs'te. Ona yabancılar İlya derler. İlya derler Kudüs'e. Müslümanlar Kudüs'e bir zaman böyle. Kudüs ne zaman kuruldu Kudüs şehri? Eski Kudüs şehri ne zaman tam kurulduğu bilinmiyor. Yalnız Kudüs'te oturanlara, baş oturanlara Kenani derlerdi. Kenaniler. Yani Kenan illeri denir onlara. Kenan illeri denir böylece. Neden bunlara Kenan illeri deniyor bunlara? Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlu vardı gemiye çıkan. 4.'sü Kenan, bu oğlu çıkmadı. Ham, Sam, Yafes. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun biri Ham'dı. Onun bir oğlunun ismi de Kenan'dı. Bu Kenan denen Nuh Aleyhisselam'ın torunu olan kişi o Kudüs civarına gitti o zamanlar ailesiyle beraber ilk oraya yerleşti. Tabii çabuk çoğalma o zamanlar. Üreme çabuk oldu böyle. Doğumlar çok oldu, üzeri oldu. İlk oraya yerleştiği için onun için oralar ne deniyor? Kenaniler. Ona mensup. Kenan illeri deniyor onlara. Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıktı biliyorsunuz. Kaçtı Firavun şehrinden. Kızdeniz'e geçti. Karşıya geçti. Onu Rabbim buyurdu ki ya Musa git Kudüs'ü al. Orada o zaman bir kavim vardı. Amelika değil. Le ile. Redil. Bir kavim vardı. Çok savaşçı kavimmiş. Fakat Musa Aleyhisselam'ın kavmi korktular oraya gitmekten. Savaşamadılar bunlar. 40 sene şöyle kaldılar bunlar. Ceza olarak. Hazreti Musa'dan sonra yerine yeğeni Yuhuş Aleyhisselam geçti. Yuhuş Aleyhisselam. İstanbul'da Beykoz'da biliyorsunuz mezarı var. Ama tam kesin değil ama. Tam kesin bakalım mı? Tam kesin değilken böyle. Yuhuş Aleyhisselam. O Musa'dan sonra yerinden sonra peygamber oldu. O kavmin başına geçti. Kudüs'ü aldı. Kudüs aldı. Kudüs'te çok savaş oldu Kudüs'te. Yani sürekli savaş oldu. Hadi Davud Aleyhisselam için gelelim inşallah. Tabi özetleme yapmaya çalışıyorum bu konuda. Şimdi bu İsra'nın bir ayağı Mekke mükerre bir ayağı Kudüs olduğu için ikisini buradan denemek gerekiyor da buraya. Davud Aleyhisselam genç delikanlıydı. Çobandı Davud Aleyhisselam. Çobanlık yapıyordu kendisi. O anda orada bir savaş olmuştu. Bir kafir kumandanı, devlet başkanı adı Calut. Kur'an'da Bakara'da geçiyor bu. Calut Kudüs'ü işgal etti. Halkı ona suyun dışarı çıkardılar. Bunun üzerine toplandı Müslümanlar. Ona karşı savaşalım dediler. Yani çocuk kurtaralım dediler. Esirleri kurtaralım dediler. Bir ordu kuruldu. İki orada karşılaştılar. Fakat o Calut denen kafir çok iyi yapılıymış. Çok da savaşçıymış. O zaman da savaştan önce bir kural vardı. Mübareze derlerdi böyle. Hangi taraf kendine güveniyorsa o ordunun komutanı ya da oradan çıkan bir kişi ortaya çıkar. karşıya bir yer ister. Yek yek savaşırlar böylece. Hangi taraf yani birini yenerse artık moralen öteki çökmüş oluyordu inançlarına göre. Bu Talut at üzerine bindi. Gayet işlemeli, sırmalı, altınlar, nişanları, şunları bunları tacı macı başında kılıcı kuşarmış. Zaten adı da ün yapmış kendisi de çıktı ortaya. Karşıdan bir eriş diyor. Berede kim var? Talut var bu tarafta. Bu Talut var bu tarafta. Müslümanların başında. Talut da ufak tefek kendisi. İş savaşı değil ama. Anlamıyor savaşı. Tabii çıkamadı bana karşı. Çıkamayınca eriş diyor. Beden okuyor duymadan. Oradaki askere soruldu. Kim çıkar buna? Belki de korktular böyle. Kim çıkamıyorlar? Etrafı araştırdılar. Baktılar bir çocuk. Yani genç, delikanlı, çobanlık yapıyor. Nereye gidiyorsunuz? O sordu. Dediler ki böyle bir savaş var. İşte Calut meydan okuyor. Kimse çıkamıyor ona. Ben çıkarım dedi ona. Ben onu çıkarım. Nasıl çıkarsın? Ben hiç koyayım çıkaramıyorum bu şekilde. Peki kılıç kullanabilir misin? Kılıç anlamam ben kılıç. Ne yaparsın? Sapan taşı. Attım vururum ben böyle. Alışık mıyım buna? Ya kurtay geldi mi sürüsüne? Attın zaman taşını alnına vurmuş kurtları böyle. Ben çıkarım dedi. Peki, gel bakalım. Geldiler. Daha dersen o da ufak tefek kendisi böyle. Zayıf yapılı. Ortaya geldi. Yayan tabii de. Yalın ayakta. Çoban kendisi de. Calut, ordu komutanı, devlet başkanı. Artık şaşalı, görkemli kişi. Yani at üzerinde. Baktı. Bir çocuk karşısına çıkıyor. Ne bu? Efendim işte sana çıkıyor mübarezeye. Ya kimsin sen derken bu şekilde? Hadi bakalım meydan oku bakalım dedi. Calut bir at, kılıçla bir darbe yapmak istedi. Hemen Davut Hazretleri şey bir salladı ve saban taşını şöyle bir attı gibi alnına vurdu, düştü atına ve öldü orada böylece. Kur'an bu konu geçiyor. Vekatele Davud-u Calut'e. Vekatele öldürdü. Davud Calut'u öldürdü. Bakınız bu konu geçiyor. Tabi gitmeyen fazlara göreyi. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam'ı onlar başlarına aldılar. Devlet başkanı bu oldu. Talut'un yanına bu geçti yerine geçti. Sonra Allah Teala peygamber de verdi kendisine Davud Aleyhisselam'a. Hem peygamber oldu hem devletin başkanı oldu. İlk olarak onda birleşti ikisi. Davud Aleyhisselam Kudüs'te merkezde bir meşrit yapmaya karar verdi. Meşrit yapmaya karar verdi. Ve bunun inşaatına başladı. Fakat çok geniş tuttu inşaatı, büyük tuttu inşaatı. Temelden derin başlattı. Temeller örüldü bitti. Duvarlara başladı. Bir insan boyu duvarlara erince Davud Aleyhisselam baktı ki rahatsızlaştı biraz kendisinden. Davud Aleyhisselam 100 yaşında öldü. Aslında yaşı 60'tı takdirde onun yaşı 60 ölmesi gerekiyordu. Adem Aleyhisselam Hazretleri bir gün şöyle bir baktı ki gelecek olan peygamber onun neslinden gelecek peygamber Adem Aleyhisselam baktı. Ona hepsi Rabbim gösterdi, ruhlarını gösterdi. Adem Aleyhisselam baktı. Davud Aleyhisselam'a baktı, ruhuna baktı. Alnında yazı 60 yıl ömrü var. Ya Rabbi çok az bunun ömrü be. Ona göre o 1000 yıl işte tabi. Ya Rabbi çok az bu ömrü ya Rabbi be. Bir Rabbim peki verse onu ömrüden ona. İlave edelim ona. 40 yıl ömrüden verdi. 100 yaşında yaşadı böyle. Sonra ne oldu? Adem Aleyhisselam'ın şimdi ecele geldi. 40 yıl önce ölecek ama. 40 yıl önce gelecek. Hazreti Aleyhisselam geldi. Adem canını alacağım. Ama Yağız'da ya bana Rabbim bu kadar emir vermişti. Ama 40 yıl çıktı ya 40 yıl çıktık bundan 40 yılını. Ya ben ondan vazgeçtim. Ama Rabbim dedi ki Azrail bırak Azrail. Kırsına kalsın. O da 100 yaşında başlasın bakalım. Böyle. Davud Aleyhisselam 100 yaşında vefat etti. Yerine oğlu Süleyman Aleyhisselam geçti. Kim meşhur Sultan Süleyman böyle ki en büyük o yaşadığı saltanatı. Yani dünyada tek onu yaşayan kim yaşamadı işte saltanatı böyle. Ne yaşamadı? Ne kadar cinler varsa onun emrindeydi hepsi muhtemelen. Cinler böyle. Ta emrinde zaptan böylece. Kuşlar, hayvanlar bir de yel, rüzgar emrindeydi böyle. Yel emrindeydi. Böyle bir şey serer, üzerine oturup çıkan askerleri Hemen rüzgarı kaldır bunları götürürdü böyle. Yarım günde biyanik olurlardı. Süleyman Aleyhisselam'ın babasının hasreti üzerine ne yaptı? 500 aksayı o tamladı. 7 yılda ama. Çok süzdü Davut Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam bunu. 500 aksayı onu tamamladı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte Meclis-i Aksa'ya geldi. O zaman Meclis-i Aksa kime aitti? Kudüs kime aitti o zamanlar? O zamanlar Kudüs, yani Peygamberimizin Miraç gecesinde Kudüs İranlılara aitti. İran'da bir devlet vardı. Sasaniler vardı. Sasani devleti var İran'da vardı. Müşri ateşperestti bunlar. O zaman Kudüs onlara bağlıydı. Ondan sonra Hazreti Ömer'in zamanında Kudüs İslam'a geçti. O zaman Roma'lara aitti. Roma ile İran arasında savaş oldu. Doğu Roma, Bizans devleti İran'ı yendi. Kudüs'ü oradan aldı kendisini. Hicri 16. yılında Hazreti Ömer Kudüs'ü savaşsız sulh ile aldı. O da şöyle oldu. Kısa geçeyim buraya inşallah. İslam orduları bir tarafta İran'la savaşıyorlar. Bir taraftan da Şam, Humus, Hama, Antakya'yı aldılar. Filistin'in etrafı alındı. Kudüs'ü çember aldılar İslam orduları. Kudüs'ün kaleleri, surları çok kuvvetli olduğu için Kudüs'ü fethedemiyorlar. O zaman Kudüs Roma'ya bağlı. Yahudi çok az orada. Hristiyanlar var orada. Halkı Hristiyan. O zaman Kudüs'te çok yaşlı biri varmış. Çok pirifani, yatalak. Yatayana konuşabiliyor. Buna geliyorlar. Diyorlar ki Müslümanlar, Araplar diyorlar. Kudüs'ü çemre aldılar. Çok bizi sıkıştırıyorlar. Ne yapalım acaba? Korkmayın. Alamaz Kudüs onlar. Hiç korkmayın diye. Teslim olmayın alamazlar bunlar. Peki Kudüs kalacak mı bizde? Kalmayacak. Bir Arap hükümdarı 3 harfli olacak. O burası alacak. Ama çok adil olacak o. Ona siz savaşmanı teslim edin burasını böyle. 3 harfli Arap harfi 3 harfli Arap hükümdarı burasını alacak. Çok adil olacak böyle. Çok adil olacak. Hiç ona savaşmayın. Teslim edin bana. Kim olabilir bu? Halife o zaman Hazreti Ömer. 3 harf Arapça. Ayın mim rü. 3 harfler. Ömer. Bunun üzerine dediler ki şimdi Kudüs'e bundan Kudüs'e ileri gelenleri İslam komutanlarına eğer Halife Ömer buraya gelirse savaşsız onu teslim edildi burasını. Hazreti Ömer'e mektup yazdılar. Ama tabii haber şimdi kova değil. Yok cep telefonu alo deme. Mektup yazıldı. Mektup da elden gidiyor. Ayaktan. Araba şeyle gidiyor. Deveyle gidiyor. Mektup da böyle. Hemen bir seyis deveye biniyor. Aldı mektubu Medine'ye. Geldi. Hazreti Ömer Hazreti mektubu. Kumandan şu yazmışlar. Ya emrel müminin. Böyle teklifleri var. Eğer siz gelirseniz bekleyelim. Emrederseniz savaş devam edelim. Hasan haber gönderiyor. Savaşı bırakın beni bekleyin. O anda da Medine-i Münevver'de binek kıtlığı varmış. Binek, az binek varmış. Hasan küçük bir birlik tabi teşkil ediyor. İki, iki, üç kişi bir bineğe biniyorlar. Nöbetleşe biniyorlar. Hazreti Ömer o anda dünya devleti o anda. İslam devleti. İranlı içine kadar girmiş. Roma'nın yarısını almış aşağı yukarı. Yani süper güç o anda. Hazreti Ömer böyle imparatorun başında kendisi, halife kendisi ne yapıyor? O da bir kısra biniyor. Kölesiyle beraber. İkisi. Nöbetleşe. Bir merhale. Yani bir merhale, bir mola yene kadar Hasan'a biniyor. Köle tutuyor şeyi önüne yürüyor böyle. Hasan iniyor orada mola verince. Şimdi sıra köleye tabi gelmiş. Diyor ki Hasan'a köleye bin bakalım sen. Aman ya mümin ne olur aman. Ne olur rica ederim bak. Ben senin kölenim. Sen devletin başkanısın, halifesin. Ne olur affet beni. Kusura bakma özür dilerim ben bilemem. Hayır bin. Hakkını ödüyorum ben. Olmaz. Abi, laf olmaz bunlar bu şekilde. Bu fiilen mi olacak? Olacak burada bu böyle. Mahşere şunu mu kalmasın davaya? Bin bakalım sen. Emir ediyorum bin bakalım. En önce vacip oluyor. Tabii köle şimdi bindi kusura. Halife abi tuttu yolantı altın. Önde gidiyor. Önde gidiyor. Böyle her mera dönüşüyor böyle. Dönüşümlü böyle biniyorlar. Kur ise yaklaşık yani son merhalede şimdi sıra nebe sırası köleye geldi. Binme sırasına geldi. Köle yalvarıyor. Yakarıyor. Ne oluyor ya halifem? Ya emir-i mühim ne olur? Sen bin bak. Buraya geliyoruz buraya bak şimdi. Olmaz. Bin bakalım. Tabii köle bindi. Hazreti Ömer geliyor. Tam orada bir de su geçmesi gerekiyor. Hasım ayakkabını çıkardı. Son ayakkabını aldı elinde. Bir elinde altın yolları. Köle arabada altın üzerinde gidiyorlar. İslam kumandanı karşılama vermiş halifeyi oraya. Geldi oraya. Şimdi onlar şaşırdı kumandanlar. Şaşırdılar. Bir daha sonra yamalı giymiş burada. Geldiler ya halife. Buranın halkı dediler. Roma alışmışlar böyle. Yani adamların böyle gayet şaşırdı görmeye alışmışlar. Ne olur böyle yapmayalım. Bunu şunu söyledi. Biz insanın en aşağısıydık. İslam ile bir Allah bizi güçlendirir buyurmuştur. Şunu ezelle nasip. İnsan en zeliydik. Allah bir aziz kıldı. İslam ile aziz kıldı. Böyle buyurdu. Böyle buyurdu. Haber verildi Kudüs halkına. Kapılar açıldı. İleri gelenlere altın bir kutu içerisinde kalanatına getirdi. Hazreti Ömer'e teslim ettiler. Hazreti Ömer tabi içeriye girdi. Girdi ama halkta da bir korku var halkta gene böyle şey. Çünkü kısa bir zaman önce Sasani Devleti, İran, müşrik, o zamanki İran Devleti işgal etmişti. Çok büyük katliam yapmıştı böyle. Yani kadın erkeği ayırmadan böyle, çocuğu ayırmadan böyle. Beş şahsı yakmışlardı, yıkmışlardı o anda. Bu an katliam yapmışlardı. Yolda kan akmıştı. Halk gene böyle beklentide. İşgal ordusu geliyor tam onlara göre. Halk korku içerisinde. Herkes yerine çekilmiş, herkes çoğun sağlamış yerinde bekliyorlar böyle. Yani artık bir ölüm katliam bekliyorlar, genel bir katliam bekliyorlar. Hasan haber geldi ki halk böyle korku içerisinde. Hemen bir bildiri yayınladı böylece. Yayınladı. Bunu her taraf bağır, o ses de o zaman tabii, o böyle o zaman da böyle. Yüksek çıktılar böyle, gür sesler böyle, yayınladı bunu. Her inancınız serbesttir. İşinde serbesttir. Dükkanı açınız. İlk kişi de içsin böyle. Herkesin namusu, malı, hırsı koruma altındır kardeşim. İnanamadılar bu şekilde böyle tabir edince. Baktılar ki gerçi görünce hayat normale döndü. Ne oldu bak muhteremler? Kısa zamanda halk böyle grup halinde İslam'a geldiler. Bir de Roma bana çok ağır vergi alıyormuş bunlar Roma bunlardan böyle. Tabi Roma İmparatorluğu'nun masrafı ağır. Sanat masrafı, ağır masrafları. Ağır vergi alınmışlar bunlardan. Hazreti Ömer tabi bir vergi konuyor. Cizye ediniyor bunlara. Bir vergi kondu. Ama çok az geliyor bunlara vergi bunlara. Böylece. Bunları görünce halk İslamlaştı orada. Sonra tabi Haçlılar zamanında yine Kudüs, Hristiyan devrine geçti. Yani Haçlılar da çok şahitler katil yaptılar Kudüs'te Müslümanı Yahudilere karşı. Allah razı olsun Saad Eyyubi Hazretleri, Salahaddin Eyyubi Hazretleri o tekrar kurtarıyor burasını. Ve en son Yavuz Selim zamanında Kudüs Osmanlılara irazi katıldı muhtemelendir. Yavuz Selim zamanında önce Mısır'ı aldı. Ondan sonra Kudüs adına İslam ordusuna katıldı. Osmanlı Devleti'ne katıldı elhamdülillah. Ne zamana kadar? İki Dünya Savaşı'nın sonuna kadar muhtemelendir. 17'ye kadar. İki Dünya Savaşı'nın sonunda İngiliz işgal ettiler burasını. İşgal ettiler böylece. Ve başta Arapları Yahudiler olarak getirmeye başladılar. Ve 40 yılında da İsrail'de kuruldu. Yani şu anda 3. kutsal yer olan, meşri olan Meşri Aksa işgal altında muhtemelen böyle. Şu anda böylece. Yani Miraç deyince onu da hatırlamamız gerekiyor. Yani Miraç deyince efendim bir mevlüt oku da Allah kabul etsin de iş bitmiyor muhtemelen böylece. Bitmiyor böylece. Yani İslam bu değil muhtemelen böyle. Yani İslam uyuşturucu değil İslam böyle. Yani İslam sahabe hareketi böyle. Sahabe zindeli, sahabe canlılığı. İslam. Hareketi İslam böyle. İslam'ı zilletten kurtarmadı İslam. Yoksa efendim toplanmışlar da efendim işte mevlüt okumuşlar, şunu yapmışlar da şeker dağıtmışlar, çikolata yemişler, şunu bunu vermişler. Allah kalın barak etsin de bitmiyor muhtemelen böyle. İslam ne istiyor? Ya da fedakarlık iş istiyor böylece. Canlı kişi İslam bu şekilde böyle. Yani şu anda kuyu meşri alsa garip muhtemelen gariptir. Şimdi gelelim inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin, Allah'ın Hazretleri'nin Mekke'den Kudüs'e yolculuğuna başlayalım orada inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin o yıl, hicretten 1,5 yıl önce olduğu bu olay, Peygamber'in o yıl en hüzünlü zamanı Peygamberimizin o anda hatırlıyor. Yani o Allah Resulü'ne çekti muhtemelen. Yani biz oturuyoruz sofraya kahvaltı beğenmeyiz. Yani şunu bunu yiyen beğenmeyiz böylece. O Allah'ın Resulü Hatemül Enbiya. Arş ona aşık. Ne çekti? 10. yılda nübüvvetin Ebu Talip öldü. Kureyş'in reisiydi. Peygamberimiz kururdu. 3 gün sonra da hanımı Hatice annemiz vefat etti muhtemelen. Peygamberimiz 2 kanadı kırıldı peygamberimizin buradan. Üstelik bir de Kureyş'in başına Ebu Leheb denen kafir geçti bakın. O geçti bir de başına. Yani peygamberimize muazzam baskı peygamberimize. Aleyhisselam böyle. Artık kimseyle konuşulmuyor böyle. Peygamber baktı ki görev yapamıyor Mekke'ye mükerremede. Peygamber oturmaz muhtemelen. Ne yapayım demez böyle. Çalışacak. Burada olmadı başka yerde. Yani koşuyor ne olursa olsun bir dili bulacak. Çalışacak peygamberler. Onu yapmamız gerekiyor tabii bizim de. Ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Yanına sevdiği Zeyd'i vardı. Zeyd bin Harise. Mübarek sahabe. Hayatı onun bambaşka hayatı bunda. Girmem konuya. Yanına Zeyd'ini aldı peygamberler böyle. Taif'e gitti. Onun halkın dine davet etti peygamberler. Davet etti. Ama kader. Çile bitmemiş daha. Onların zaman daha gelmemiş. Tayyip halkı İslam'a gelmediği gibi bir de peygamberi taşladılar peygamberimiz. Hakaret başlar böylece. Peygamber'in tek Zeyd var Hazreti sahabeden böyle. Ne yapıyor Hazreti Zeyd? Neden taş geliyorsa o tarafa geçiyor böyle bak. Taşını gösterdi böylece. Şimdi ben kendim şahsen şöyle bir kendim bir denedim de şimdi bir taş geldiğini görse insan elinde olmadan insan bir çekiniyor başını şöyle. Hazreti Zeyd yeren taşla siper etti bedenini böyle. Gözünü kanıttı siper etti böyle şey. Biraz yaralandı. Peygamberimiz yaralandı. Ayak kanı falan yaralandı peygamberimizde. Oradan dön peygamberimizleri gece Mekke'ye geldi. 2 rivayet var bu. 1 rivayette o peygamber orada Kabe'nin yanında yattı. Hatim denen kısım var. 6 oluk var peygamber Kabe'nin tarafında. Bir yarım hilal şeklinde böyle. Peygamber orada yattı o gece. 1 rivayete göre de Hazreti Ümmühani Ebu Talib'in kızı. Peygamber amca kızı oluyor peygamberimizin de. Onun evine gitti. Niye onun evine gitti? Onun evi de Kabe'ye yakındı. Bir de şu fark vardı. Ümmühani babasıyla oturuyordu. Peygamberimizin kaldığı yer böyle. Yani kapıyı çaldı gece. Sordu Ümmühani. Kim o? Benim ya ben Muhammed. Ya Ümmühani. Hemen kal açtı kapı. Buyurun bakalım. Onun denilen bir şey bulmamış. Haberim olsaydı sen yiyecek hazırladın bu şekilde. Yok ben yiyecek istemiyorum peygamberi böyle. Bitkin bir halde peygamberi. Bitkin bir halde böyle. Tabi o da insan peygamberimiz hazırladı. Onda da bir canı yandı. Yoruldu, bitti. Hakarete uğradı. Her şeyi görüyor tabi. Dedi ki ya Ümmühani yemek istemiyorum. Yani o zaman al bir yatayım dinleyeyim bir orca. Peki buyur dedi. Onu içeri aldı. Bakın muhtemelinde kadın Ümmühani. Şöyle düşündü. Bu peygamberimizin düşmanları çok Mekke'ye mükerremede. Girip ona girip bir şey yapmasınlar. Kılıcını aldı, uyumadı o gece. Nebel yatılmıyor bu hepsini şehirde yapıyorlar. Ümmü Hanım. Kılıcını aldı, kalın. Kılıcını kuşandı, kılını elce aldı. Buna bir zarar gelmesin Muhammed Erten böylece. Kadınlığıyla onu bekledi gece böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyku ile uyuk arasındaydı o anda. Uzandı. Tabi bitkin bir halde. oradayken bunu Hadis-i Şerif okuyayım olduk bir inşallah burasını. Hadis-i Şerif Buhari'de diye kitaplara var. Bu kısmı okuyayım uzun Hadis-i Şerif. Fenezzele Cibril Aleyhisselam Feferaca Sadri. Tavan yarıldı. Yarıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi oradan. Oradan geldi. Feferaca Sadri. Peygamber buyuruyor. Göğsümü yardı buyuruyor. Buyurdu ki Rabbim Cebrail Aleyhisselam'a o gece Ya Cebrail sana bu gece özel görev veriyorum. Özel bir sana görev veriyorum bu akşam bu gece. Yanına İsa Aleyhisselam'ı al. Gidi ben Muhammed'ime gidiniz. Çok hüzünlü, çok dertli, çok garip şu anda o. Onu alın da Kudüs'e götürün. Yüce makamını görsün. Kudüs'ümü görsün de hüzün duymasın. Ve Mevlam buyuruyor Cebrail Aleyhisselam'a Ya Cebrail cennete git. Orada bir binek al. Bir hayvan, binek hayvan al. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti baktı. Burak deniyor hayvanlar cinsi. Hayvan ama muhteremler ismi hayvan yani. Bilinçli akıllı ama. Ve konuşuyor. Yani fesih böyle gayet güzel. Arapça konuşan o Burak. Konuşan yüzü insan yüzü şeklinde. Ayakları devir şeklinde. Fakat akıllı, bilinçli konuşan bir hayvan tabii. Cemal Aleyhisselam baktı. 40 bin tane Burak bir alanda gördü. Otluyorlar cennette. Otluyorlar. Şöyle baktı ya hangisi alayım acaba? Hangisi daha Hazreti Muhammed'e layık olacak? Baktı Cebrail Aleyhisselam Burakların biri ottan bir kenara çekilmiş ağlıyor. Gözden yaş geliyor böyle. Öbeleri atlıyorlar, otluyorlar, şey yapıyorlar. Cebrail Aleyhisselam o buraya geldi. Ya Burak bak arkadaşlar hep otluyorlar, gülüp konuşuyorlar kenarlarında. Seniden böyle mahzun ağlıyorsun. Kalk başına. Ya Cebrail. Bundan bilmem kaç bin yıl önce cennete bir kelime işittim. Ya Muhammed diye bir ses işittim böyle. Ya Muhammed diye işittim. Kimse de bilmiyorum. O Muhammed ismi beni yaktı yaktı yaktı ismi beni yaktı böyle. O isme aşık oldum kimse o. Ona aşık oldum. İşte yandı ona. Ona kavuşmadan diyor ne boğazdan bir şey geçiyor hem de su geçiyor. Tabi cennette ölüm olmadığı için yaşanıyor. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya bırak gel o halde seni bahşenede maşukuna kavuşturayım. Aşık olana seni kavuşturayım. Çok şey bıraktı. Aldı onu. Onu getirin muhteremler. Şimdi Hadis-i Şerif'te buraya Peygamber Hazretleri Feferaca Sadri Cebrail Aleyhisselam geldi. Göğsümü yardı. Uzunlamasına böyle. Yukarıdan başladı. Yardı. Bıçakla mı? Yok hayır. Melekler madde alimi yönlendiriyor melekler. Yönlendiriyorlar. Değil ama tasarruf deniyor buna. Tasarruf muhteremler. Yani bazı konuda açılması gerekiyor ki anlaşılması için şimdi. Nedir bu tasarruf nedir? Eğer bir insanın kalbi melekleşse bak muhteremler. Eğer bir insanın kalbi melekleşse kalp. Nasıl melekleşir? Meleğin ahlakıyla ahlaklansa bir insanın kalbi. Yani kalpten, kin, kondur hepsi çıksa, o kalbe Allah'a aşık gelirse, kalbe temizlenirse, o insanın kalbi de aynen melek gibi tasarruf sahibi oluyor kalpte. İşte evliyullah tanrım böyle yapar evliyullah muhtemelen. O makam gelen bir evliyullah eli de böyle. Şöyle kalbe buna mesela bakar bir ağacı devirir muhtemelen. Ne yapar? Kalbi tasarruf böyle. Yani bir irade ettiği anda böyle gönlü irade ettiği anda gönülle tasarruf. Eyle bunu yapar muhtemelen. Ya. Ve yapıyor muhtemelen. Yapıyor bunu. Hatta muhteremler habis ruh deniyor böyle. Hatta şimdi iki yerli keramet. Keramet karşısında bir de şey vardır. İstidraç deniyor. İstidraç. Nedir muhteremler? Çok kötü bir kalpli insan. Kötü kalpli insan. Böyle bir insan kötü çok, kalbi çok kötü kişi böyle. Kişi bir kişiye, bir eşyaya böyle hasetle, kıskançla böyle çam baksın böyle, yani gönlüne böyle, gönlüne kıskanarak böyle. Hasetle kıskançla baksın, oraya hemen zarar verir muhtemelen. İnsan da nazar ediyor böylece. İkincisi ikine zarar verir, hatta camı bardağı kırçatılır onu benim baba. Bir de benim muhtemelen böyle. Bakarsın süreyi mesela cam, su var böyle, birden böyle çat diye şatlar yok. Eşya zarar verir. Demek ki gönülde, yani kalpte muhtemelen böyle bir kuvvet var muhtemelen böyle. Var böyle ya. İşte meleklerin tasarrufu da böyle elle, parmakla alet yok muhtemelen böyle. Cebrail Hazretleri ne yaptı? Peygamber göğsüne yardı muhtemelen. Konu anlaşılması, bu şey anlatma gerekiyor konuları. Yardı ama eliyle, bıçakla değil muhtemelen böyle. Yardı. Peki nasıl yarılıyor bu? Bu da basit muhteremler. Hücreler var, hücreler. Hücre arasında bir çekim kuvveti var. Bizim çeken hücre böyle şey. Onun tasarrufuyla bu çekim kuvveti çıkıyor aradan. Hücre ayrılıyor böyle şey. O anda karama da olmuyor bakın. Ağrı karama olmuyor anda böyle şey. Sümme gaselevi bimai zemzem. Göğsümü buraya yardı. Yardı. Sonra içimi kalbimi çıkardı. İçimi diyor Cebrail Aleyhisselam zemzem suyuyla yıkadı buyuruyor bakın. Zemzem suyu yıkadı. Demek ki cennetten getirmedi su da zemzem suyu değerli zemzem suyu muhtemelen. Onu yıkadı. Sümme cahibi tasir min zehebin. Ondan sonra bir altından bir tas getireceğim. Altından tast. Onu cennete getirdi. Mümteliyen hikmetin ve imanen. O tasta hikmet ve iman doluydu. Nasıl bu? Fefregahu fi sadri onu göğsüne boşalttı. Süvet bakahu tekrar birleşti. Buna bir gerek oydu muhteremler. Ne deniyor bunlara? Manevi ameliyat muhteremler. Evliyalar bile bu halden geçerler. Tabi onlarınki çok basit, rüyada olur öyle derler. Evliyalar bile, bir evliyalar bir belirli makama çıkmadan önce onlar rüya aleminde bu amet yapılır. Yani göğsü yarılır, iç yıkanır da böyle şey. Yıkanır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri tabi göklere çıkacak. Hem maddi hem manevi gerek bu ameliyat. Maddi olarak biliyorsun yukarıda hava yok. Dağcılara bile, daha çıkarken kimse dağlara, oksijen tipi oluyor yanlarına, gidecek muhtemelen. Solunum hava yetmiyor muhtemelen. Uzayda hava yok da muhtemelen. Hava sıkışacak orada böylece. İkincisi, gördüğü olaya karşısında ürkmeyecek. Ürkmeyecek kalbi. Bundan sonra muhtemelen Cebrail Hazretleri, konu tabii çok genişti muhtemelen. Bir sohbet tabi sığmıyor gerçi ama işte sığmaya çalışıyorum elden geldiği kadar. Düşünün ki hiçbir peygamber nasip olmayan mucize bakın muhtemelen. Yani bırakın normal bir insanı, hatta bırakın evliyalara bırakalım da diğer peygamberlere bile nasip olmayan bir mucize. Bir mucize. Yaşanıyor. Peygamber Hazretleri buraya binecek. Cebrail Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam biri başlıyor arkasında. Burak aksilik yaptı şimdi. Bindirmiyor peygamberi. Almıyor sırtına. Tebliğ ediyor. Bindirmiyor üzerine. Cebrail Aleyhisselam dur dedi. Burak sordu. Ya Burak ne yapıyorsun sen? Haşlandı sen Muhammed Aleyhisselam'a. Niye böyle yapıyorsun? Ya Burak eğer Muhammed Aleyhisselam Hazretleri bana bir söz verirse o zaman bindireceğim onun üzerine. Ne söz verecek? Yarın kabrinden kalkıp da mahşere giderken yine bana binerse, söz verirse o zaman bineceğim. Peygamber evet söz vereyim sana bineceğim ben de böylece. O zaman teslim oldu. Peygamber onunla bindi ve oradan yolculuğu başladı. Burak gözünün gördüğü yere bir adımını atıyor. İki adımı öbür tarafa böyle. Öyle gidiyor. Giderken yolda burada bir Gene bir ilginç bir konu oldu yolda. Onu da şey yapayım inşallah. Önce sağdan çok gür bir ses. Ya Muhammed dur diye. Peygamber durmadı hiç. Bırak gidiyor. İlerler. Bir defa soldan yine bir ses. Yine çok gür bir ses. Ya Muhammed dur. Peygamber durmadı. İleri gittiler. İleride çok süslü bir kadın. Çok ama süslü. Ziyaretli bir kadın. O bağırdı. Ya Muhammed dur diye. Peygamber durmadı. Fakat Peygamber baktı. Kadın gerçekten çok yaşlı kadınmış. Yaşlıymış ama çok süslü kadın. İleri geçtiler. İleride yine bir yaşlı biri, çok yaşlı, elleri titriyor. Elleriyle. O da yanına dur diye bağırdı. Yanına durmadı. Ondan sonra biri genç. Çok yakışıklı, dinç, enerji bir genç. Yanına dur deyince bırak kendini durdu böyle. Yanına durdu. Biraz konuştu geçti. Peygamber Cebrail'e sordu bunlar. Ya Cebrail kimdi bunlar? Birincisi Yahudiliğin şahsı manevisiydi. Eğer dursaydın ümmetin Yahudilerini esir köle olacaktı. İkincisi Hristiyanlığın sesiydi. Dursaydın ümmet onlara köle olacaktı. Üçüncüsü o kadın dünyaydı. Ya yani dünyasından yaşlı artık ama insanı sürü kandırıyor. Dördüncüsü de o şeytandı. Beşincisi de o yeni İslam genç Müslümandı. Şimdi demek ki muhteremler bir insan manevi yolda yol alma başlayınca insanlara bu dört engel geliyor muhteremler. Bir Yahudilik yani İslam üzerinde gizli aşikar etkisini göstermeye çalışıyor, baskı yapmaya çalışıyor. Devamlı böylece. Uyanık olma gerekiyor buna. İkincisi Hristiyanlığın baskısı İslam üzerinde. Hristiyanlığın baskısı. Yani Hristiyanlaştırma. Kim Hristiyanı şunlar bunlar. Bu devam edecek muhtemelen. Üçüncü dünya. Dünya ne yapıyor? Dünya aslında bak bir koca karı. Çirkin koca karı. Ama insanı kandırıyor süsüyle. Süsüyle kandırıyor. Biz şimdi ne yapıyoruz şu zamanımızda? Dünya süsüyle kandırıyoruz. Dünya süsüne. Yok kanepenin işte kumaşı böyle olacak, rengi böyle olacak, fayansı böyle olacak, şu böyle olacak, boya badana böyle olacak, elbise şöyle olacak. Hatta tabakların seçiminde bile karar veremiyor. Tabak seçimine aktaramlar. O bizden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamber mi aktaramlar? Doğru da kuru ekmek boğmadı yemeğe. Zaman gibi bir ay evde ekmek pişmedi, yemek yapılmadı, ekmek yapmadı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz şimdi tabak beğenmiyoruz. Kaşık beğenmiyor muhtemelen böyle şey. Nedir bunlar? Yani dünyanın bizi aldatması işte bu. Yeri şeytan. Bu arada Peygamber Buyur Aleyhisselam Hazretleri hurmalı bir yerden geçtik onda. Hurmalı bir yerden geçtik. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam bana diyor. Yağın burada dur. İki rekat namaz kıl burada. İndi iki rekat namaz kıldım burada. Sonra ne burası burada? Burası Medine. Sen buraya gideceksin. Peygamber namaz kıldığı yerde Medine Meclisi'nin olacağı yer. Hep kaderi var bunlar arkadaşlar. Namaz kıldı. Oradan daha olay tabi oldu. Bazı olay oldu tabi. Kurise gelindi muhteremler. Kurise gelindi. Meclis-i Aslan'ın tam karşısına düşüyor. Bir sahra deniyor. Kaya var böyle. Kaya vardı. Her peygamber o kayaya gelmişler. Peygamberler. Peygamber o kaya üzerine geldi. Oraya bıraktı. Oradan Meclis-i Aksa'ya yürürken ne kadar peygambere geri geçmişse hepsi ruhu oraya toplandılar. Peygamber karşıladılar muhtemelen. Bütün peygamber ruhları böyle. Yani 124 bin ya daha fazla. Allah tabi sayısını biliyor. Karşıladılar. Peygamber orada hoş geldiler Peygamber Hazretleri'ne. Görüştüler orada. Ve sıra geldi şimdi. Meclis-i Aksa'ya namaz kılmaya geldi. Sıra geldi. İçeri girildi. Şimdi imam kim olacak? Daha peygamber çekiliyor. Bunlar benim babam, dedelerim. Peygamberler. Ben bunu öne kılamam derken Cebrail Aleyhisselam peygamber çekti. Mihraba imam ve Muhammed böyle. Peygamber orada mihraba geçti muhteremler. Meclis-i Aksa'da. Meclis-i Aksa'da hemen girince sağda. Zaten gidenler bile böyle. Merdiven aşağı giriliyor böyle. Üstteki meclis ayrı böyle. Merdiven aşağı iniliyor. Girince hemen sağ tarafı orada namaz kılınan orası sağda meclis. Girince böyle. Haberiniz olsun inşallah. İmam oldu. Orada iki rekat namaz kılındı. Nasıl namaz kılın acaba? Onu bir Allah bilir muhtemelen. İmam Hatemül Enbiya peygamber muhtemelen. Cemaat hepsi peygamber ve Cebrail Aleyhisselam diğer melekler muhtemelen. Kim bilir o namaz kaç bin yıla sıkmaya bir namazdı onun, öyle bir namazdı. Ama buna tayı zaman, tayı mekan diyor muhtemelen. Konuyu söyleyeceğim konuyu inşallah. Böyle oldu mesela. O namaz kıldıktan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tekrar o kubbet-i sahadenin yere geldi. Sahra. O zamanlar açıkta. Oralar açıkta böyle. Bir kaya taş. Onun üzerinden bu defa miraç başladı. Miraç aracı kök fiilinden geliyor. Yani çıkış anlamına geliyor. Miraç bunun isim, mekan, ismi aletidir. Bir nevi merdiven anlamına geliyor Türkçemizde. Yani çıkışın isim aleti merdiven anlamına geliyor. Gökte bir merdiven oraya geldi. Nur'dan merdiven geldi. Ama Peygamber basamak basmıyor Peygamber. Peygamber bir basamak bir bastı. Yani bir nevi bugün yürüyen merdivenler. Yani bir kıyaslama olarak Zeybe'ye böyle aldı gitti Peygamber. Böyle. İşte Peygamberimizin üzerine bastığı sahra, kaya. O taş anda yumuşadı Peygamberimize bak muhtemelenler. Taş yumuşadı. Peygamber'e batması derken Peygamber ayak izi kaldı takkaya da böyle kaldı orada. Kaldı orada. Ve Abdülmelik bin Mervan zamanında o üzerine cami yapıldı oraya. Yani Peygamber'in sonrası Ömer zamanında Kaya Meydan'daydı. Kaya Meydan'daydı. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan onun zamanında onun emriyle o kubben etrafı çevrildi. Meşit yapıldı böyle. Haliçten meşit orası buranın muhteremler. Nasip oldu elhamdülillah muhteremler. İki sefer Kudüs'e gittim. Mevlam. İkinci gidişim 67 yılınca yılında. 67 yılınca yılında. O yıl önemli neden? O yıl savaş oldu İsrail'e muhteremler. Orası Ürdün'e aitti. İsrail'e geçti. 62 yılında kaldığım otel Kubbe-i Sahra'ya yakındı. Uzaktır Meşid-i Aksa bana biraz. Otelden çıktım. Kubbe-i Sahra sabah namazına gittim oraya. Orada sabah namazına kıldım. Aşağı iniliyor. O taşın yani bir yönü yapışık. Diğer kayalara, diğer tarafı açık. Yani benim boyum yüksek benim boyumdan böylece. Hatta rivayetlere göre taş yerine kalkıyor Peygamber arkasından. Peygamber miraca çıkınca taşlar kalkıyor, aşka geliyor, arkasına gitmek istiyor. Peygamber dur yağmur deyince orada kalıyor muhteremler. Kalıyor orada. Yalnız şu an taş boşta değil ama. Ben gözümle gördüm. Altına giriliyor. Benim boyumda yüksek boşu altında var. Yalnız bir yönü kayaları hep bitişik. O şekilde. Nasıl oluyor mimar dekorasını? Ne yazık ki muhteremler iki gün sonra İsrail orasını aldı muhteremler. İki gün sonra İsrail arasında aldı ben. Savaştıkta orada. O zaman eski Kudüs denen Doğu Kudüs Ürdün'e aitti. Arada duvar vardı. Biriketten duvar vardı. Üzerinde diken tel örgüler vardı. Üzerinde ayrılmıştı. Doğu Kudüs, Meşri Aksa buraları Ürdün'e aitti. Müslüman'a aitti. İşte onu ayrıldıktan sonra iki gün sonra Medine haber aldım. İsrail arasını işgal etti muhtemelen. Şu anda yani İsrail'in işgalinde şu anda oraları da böyle. Peygamber Hazretleri'nin muhteremde oradan başladı Miraç, ikinci bölümü Miraç bölümü başladı. Göğe çıkması. Peki hız, nasıl bir hız vardı acaba? Hız neydi hız muhteremler? Bazıları bu hızını ışık hızı ile diyorlar bazıları. Ama çok çok yanlış muhteremler. İlgisi hiç yok ama böyle şey. Neden? Nedir ışık yılı? Saniyede 300 bin kilometre. Saniyede. 300 bin kilometre. Yani ışık hızı dünya 7 sefer dolaşıyor. Saniyede bak. 7 saniye dolaşıyor böylece. Bir yılda 9,5 trilyon kilometre kat ediyor ışık hızı. Bir yılda. 9,5 trilyon kilometre kat ediyor. Bir yılda. Ama tek şu Samanyolu var ya, galaksi Samanyolu, en küçük galaksi, dünyayı kapsayan Samanyolu galaksi muhteremler. Onun çapına kadar 100 bin ışık yılı bakınız. 100 bin ışık yılı Samanyolu galaksinin çapı. Demek ki eğer Peygamber Hazretleri ışık hızına girseydi ne yapardı? Yalnız Samanyolu'nun dışına çıkması ne yapıyor bakıyordu? 100 bin yıla bakıyordu. 100 bin yıla bakıyor muhteremler. Gel diğer galaksilere. Milyonlarca ışık yılı da muhtemelen böyle şey. Işık yılı da. Onun için yani ışık yılının artık katrilyonlarca da üstünde tabi rakam vermem muhtemelen. Hızla gitti bu merkezde. Gitti oraya. Önce tabi birinci sema gökyüzüne gelindi. Her göğün bir kapısı varmış. Ancak oradan giriliyor, oradan çıkılıyor melekler de. Her gökte bir kapıcı var. Bevvab diyorlar buna. Cebrail geldi, izin istedi. Kimsin? Ben Cebrail'im. Bu Muhammed Hazretleri. Açlık içeri aldı böylece. Orada Adem Aleyhisselam birinci katta. Şimdi Peygamberimizin aslı niye çıktı? O konuya biraz değinelim şimdi muhteremler. Bela bir ayet-i kerimede Linnüryehü min ayatina. Linnüryehü o Muhammed'i göstermek için ayetlerimizi. Haş Allah'ı görmek için değil bakın derler. Ayetleri görmek için böyle şey. Ne var birinin semada muhteremler? Dünyada ne olacaksa her birinin programı oradan yönetiliyor. Yani beyin merkez birinci sema. Oradan gönderiyor böyle şey. Orada milletler görüyorlar böyle şey. Kimin başı alacak? Dişi alacak, efendim, pirinç yiyecek, şunu yiyecek, şu olacak, bu olacak, sel olacak, yıldırım düşecek, deprem olacak, oradan gönderiliyor muhtemelen. Gönderiliyor. Tabi hepsini efendim gördüm muhtemelen böyle işte. Melekler görevleri burada. Peygamber selam verdi. Orada iki rekat namaz kılındı. Cemaat yapıldı. Ne kadar melek varsa orada. Ne kadar melek var orada? Değerli abinin muhtemelen. Rakamlara sığmaz böylece melekler var. Bu şekilde gözü açıldı. Yedinci katta İbrahim Aleyhisselam. Yine yedinci katta Beytül Mamur var. Beytül Mamur deniyor. Beytül Mamur daha önce dünyadaymış. Kâme yerindeymiş orası. Nuh tufanında orası göğe kaldırılıyor. Adem babamızın ondan sonra yaptığı diğer şey kalıyor burada böyle. Beytül Mamur da meleklerin kıblesi. Ne kadar melekler varsa onlar bunun tavafa geliyorlar. Geliyorlar. Her gün 70 bin melek geliyor. 70 bin melek geliyor ama tekrar sıra değmiyor. Tabi burada her gün deyince orada gün yok aslında. Gün dünyamıza gün etti döndü işin muhtemelen. Dünya tabirince yani dünya günüyle oraya melek böyle geliyorlar. Onu tavaf ediyorlar. Cebrail'sin yanı peygamberimiz muhtemelen. Orası açıldı. Gelindi Sidre-i Müntaha denen yere gelildi. Sidre-i Müntaha. Yedi kadar gökler hep buna yine madde alemi bunlar derler. Bakın yıldızlar varsa hep buna gökte de bunlar. Hep bunlar madde alemi yine. Tam melekler var. Madde alemi bunlar. Sidre-i Müntaha. Müntaha en nihayet en son anlamına geliyor. Sidre ağacın ismi. Bir ağaçtır. Sidre Arabistan bu ağaç çok vardır. Meyve verir be. Nebuk denen meyve verir. Şöyle sarı kırmızımsı böyle küçük kirada benzeyen meyvesi olur. Tatlı meyvesi olur. Yazın meyve verir. Nebuk ağacı. Sidre ağacı. Orada böyle bir ağaç var. Ağaç ama bir odundan değil tabii gövdesi ağacı muhtemelen böyle. Nurdan bir ağaç. Böyle. Bir ağaç. Bütün gökleri kapsayan bir ağaç. Gölgesi böyle. Bütün gökleri kapsayan. Hemen gökleri kapsayan, kaç milyar galaksiyi kapsayan bir ağaç mıdır? Böyle bir ağaç. İşte Cebrail makamı da orasıymış. Tam ortasında. Etrafında melekler vardı. Sidre-i Müntaha'ya gelince Dedi ki Cebrail Aleyhisselam Hazretleri, ya Muhammed, benim makamım burası. Benim makamım burası ve ileri geçemem burada. Bir adım atarsam yanarım dedi, yanarım dedi. Nasıl yanıma? İleriki halleri kaldıramayacağım Cebrail Aleyhisselam Hazretleri. Tabii hal deyince biz bunu anlayamayız. Ancak bunu yaşayan da bilir. Anlayamayız muhtemelen hal deyince. Bir manevi hal vardır. Aşk. Cezbi ilahi. Bir gün Eylullah'ın birisi bakıyor ki Eylullah, tabii ne de Eylullah sürekli manevi olur bir Eylullah böyle. Bir makamı öyle ki bir Eylullah makamı çabuk aşmış birkaç makamı. Öyle bir cezbeye gelmiş, çabuk aşmış makamları. O makam kendini buluyor. Ama o makamın cezbesine aşkını yaşayamıyor, dayanamıyor böyle. Yanıyor böyle. Bütün hücreleri Allah yanıyor böyle. Öyle geliyor, geliyor. Çıldırıyor, beni çıldırıyor bu şekilde. Ya Rabbi, al benden bari aşağı indir beni. Diyor ki Rabbim, ben kulun verdiğim geri almam ben olarak derler. Ama bırak derler. İşte bu Sidre Müntaha en nihayet. Nasıl nihayet? Yani onun altında ne kadar mahluk varsa ancak oraya ulaşabiliyorlar. İlerisi bilmiyorlar muhtemelen böyle. İlerisi gayb alemi olması da böyle. Üstü ne varsa onun altını bilmiyorlar. İki ayrı olsun böyle. Bir perde olmuş orası. Sidre-i Müntaha. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Muhammed benim makamım burası. Bir adım atarsam yanarım böyle. Kül olurum ben. Yanarım böyle. İlerideki cezbi aşk ilahi o makamı ben kaldıramam böyle böyle şey. Hatta rivayete göre Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail tutmuş elinden Habibi çekmiş muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam ben bu titreme başlıyor böyle. Titretti böyle. Kendini geri atıyor muhtemelen böyle şey. Aşk ilahi ben yaşayamıyor. Çekeyim onu böyle şey. Şimdi bunu şu bakalım burası biraz uzayan durdum bunun. Cebrail Aleyhisselam'ın dayanamadığı makamları biz anlamakta da bir güç anlayamıyor muhtemelen. Bunu böyle mukadda böyle. Yani böyle akıllı bunu bulamıyor muhteremler. Eğer bizler hayvan nasıl bir şey araştırırsak araya ne girer? Evham, hayal duyguları karışır. Bir zaman Allah'ın sapıdır muhterem. Yani düşünün ki bakınız hiçbir peygambere ulaşamadığı makam ki Cebrail Aleyhisselam ki melek muhteremler. Meleklerin de peygamberi. Dört büyük meleğin birisi Cebrail Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam'ın kavmini bir kanadına taktı. İdikada yürüyor, kaldırır, yeri tersinden böyle. İdikası basını böyle. Cebrail Aleyhisselam, onun dayanamadığı makamlar böyle. Ve makam oraları, hiç anlayamazsa bunları. Peygamber tabii şimdi kaldı orada, bir mihmendar, rehber, tabii, kaldı kendisine. O anda, bir yatak gelir cennetten. Adı Refref demiş, Refref. Deniyor. Cennet yatağı böyle. Ne kadar büyük. Belki dünya kadar büyük ama. Cennet yatağı böyle. O kadar büyük yatak. Cennet yatağı. Geldi. Konuşuyor. Ya Muhammed. Rabbim beni sana hizmetçi kıldı. Ne olur gel lütfen. Bin üzerime beni. Ben seni götüreceğim. Demek ki bak öteye melek bile çıkamıyor. Böyle. Çıkamıyor böyle böyle. Peki onun üzerine bindi. Ondan sonra artık açılıyor manevi perdeler muhtemelendir. Manevi perdeler. Ne manevi perdeler böyle? Yani manevi halden hale makamdan makama, makamdan makama, makamdan makama. Buna tasavvufta seyri fillah deniyor muhtemelendir. Seyri fillah. İnşallah bu konuya bir gün girerim inşallah bu sohbet inşallah. Seyri fillah. Evliyanın tabi bu seyri fillah başka. Peygamberin başka, peygamberimizin hatemiye onun başka. Seyri fillah. Önce seyri ilallah oluyor önce. Yani bir insan nefsini aşabildi mi? Tabi konuya girmeyen fazla. Önce seyri ilallah. Allah'a yürüyüş oluyor böyle. Evliya da bu makamı yaşar. Ama tabi arada çok muazzam fark vardır. Evliya makamı yaşar. Seyri ilallah. Ne oluyor burada? Kul o anda, kul o anda her şeyi unutur. Her şeyi unutur böylece. Malını, mülkünü, makamını. Her şeyi unutur böyle. Ondan sonra canını unutur böyle. Nefsini unutur böyle. Şey. Allah Allah de yana unutur böyle. Evine sığmaz. Eşini görmez. Mesela peygamberimizin ilk zamanlarında bir oldu peygamber evinde duramadı. Sıkıldı evinde. Hatice ne olur? Ver anla. İçim yanıyor. İzin ver. Dışarı çıkacağım. Peki ya Ahmet dedi. Azını verdi. Peygamber Nurdan'a gitti muhtemelen. 6 ay bakınız. O anda seyir ilallah makamı. Peygamber makamı seyir ilallah böyle. O anda görün bir Allah bilir. Hatta yemiş unutur. Sudur unutur. Gök gülemiş, yıldırım düşmüş, dünya savaşa girmiş, bilmem ne olmuş, deprem olmuş böyle, kıyamet kopuyor. Hiç fark etmeyiz böyle. O Allah der. Allah de yanar böyle. Allah de yanar muhtemelen. Bu seyir Allah böylece. Ondan sonra seyir-i fillah makamı. Seyir-i fillah, kul Allah'ın sıfatlama deniyor ki buna, o zaman yok olma artık kul. Yokluk makamı böylece. İşte peygamberleri o anda bu makamda aşıp yapmıyor. Serifillah. Peygamber de olsa makamın sonu yok ama. Yani şey buyuruyor tasavvuf ehli, bir peygamber diyorlar, milyarlarca yıl yaşarsa her an böyle makam alsın, yani yine sonu yok böyle. Neden? Çünkü Allah'ın sıfatı sonsuz. O bakalım. Olduğu için. İşte Peygamber Aleyhisselam muhterem o anda böyle serifillahı bir hazretleri böyle makamlar açtılar böyle. Her makamın ayrı bir ağırlığı, celbesi, aşkı Muhammed'e böylece. Gelin inşallah Necm suresinde bu konu biraz çarpılıyor böylece. Tabi şifre olarak bize melamını bildiriyor. Anlayamayacağımız için. Sümme dena fetedella. Sümme sonra dena yaklaşma. Bu yaklaşma hem de cisim değil böyle. Yani dünyada Peygamberimiz Allah'a yaklaşık yakındı. Peygamber. Ne var ki Peygamberimiz Allah'a görecek durumda değildi. Bir örnek vereyim bu konuya işte. Çok hassas konu da imanla ilgili. Mesela bizler odada duruyoruz. Odadayız. Ortadayız odada. Odadayız. Mesela etrafında duvarlar var. Tabi orada duvara bir yansımıyoruz değil mi muhteremler? Ayna varsa ne oluyor? Aynaya yansıyor muhteremler. Hatta cilalı böyle mobil olsa, çok cilalı olsun, o da yansıyor bu şekilde böyle muhteremler. İnsan odada var. Odadayız, mevcuduz orada ama duvara yansımıyoruz. Duvarın o yeteneğe sahip de duvar. Oraya insan yansıyamıyor bak. Tecih olmuyor muhteremler. İşte Allah Mevla muhteremler, her yeri hazır Mevla muhteremler. Peki niye bizim gözümüz yansımıyor? Gözümüz paslı muhtemelen böyle. Gözümüz paslı böyle muhtemelen. Eğer biz de gözümüzün paslığını silebilirsek bir de yansır. Tecrübe olur bizlere böyle şey. Bunun için hatta şey bir rivayet vardır. Konu şeye giriyor muhtemelen. Hintlerle Çinliler arasında bir tartışma oluyor böyle. Sanat konusunda. Resim sanatı konusunda. Bir tartışma oluyor. Kim daha üstün derken? Hint hükümdarı Çinlerden bir ustaya getiriyor. Hint ustasına getiriyor böylece. Büyük salon ortasına perde geliyor. Bir tarafında Hint ustalar çalışıyorlar. Belki de orada Çinliler. Bittiğince oradan perde kalkacak. Bakın iki kişi karşı olacak böylece. Bakın muhteremler. Çinli uğraşıyor Çinliler. Ağaçlar, manzaralar, görüntüler, dereler, dağlar, taşlar o kadar güzel manzaralar, görüntüler. En o günün değerli kalemleriyle, süslü kalemle yapıyorlar bunları. Hint'ten yalnız cilalı duvar böyle. Devamlı cilalı bir duvar böyle. Devamlı cila. O kadar parlatıyorlar böylece. Ama bir de kaldırılıyor. Cilalı kısım daha öteki aksiyonların ufından böyle. Böyle. Demek ki muhteremler Peygamberimizin o makama çıkması orada Allah görmesi için değil muhteremler böylece. O makama çıkma melek göremez muhteremler. Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber olduğu yerde göremedi. Musa Aleyhisselam ne dedi? Rabbim erin enzü ileyk. Allah'ım ne olur aşık yandı. Göster göreyim. Ne buyurdu Mevlam? Ya Musa len terani. Ya göremezsin. Ama karşı dağa bakan böyle. Dağ Mevlam tecelli etti. daha paramış oldu. Ya. Ve harre Musa sayıka, bak muhtemelen bak. Ve harre Musa sayıka. Musa düştü, bayıldı. Koma girdi muhtemelen böyle şey. Tecrüden böyle şey. Eğer dünyada Mevla'yı görecek büyük güç olsa kulda, o beden buna tamam et muhtemelen der. Ancak cennete nasip olacak Müslüman'a inşallah Teala, demek ki o anda peygamberimizdeki hal, cennetteki hali halen o peygamberimizde ondan derler. Halen de böylece. Halen de. Ve Mevlamız orada gördü muhtemelen der. Peygamberimizi gözüyle gördü orada. Mevlam ile konuştu orada. Peygamberimizi duydu. Tabi Allah-u Kerim de böyle kelimeler, harfler böyle zamanla değil. Bir anda aktarıyor bunlar böylece. Bağlayayım kısa işte konuyu. O anda Peygamberimizin gönlünü ümmete geldi şimdi. Peygamberimizin ümmete geldi. Yani o makamda gerçi hepsinin soyutunda onun aslında böyle. Demek ümmet sevgisi o an Peygamberimizin gönlüne geldi o anda. Ya Rabbi, gezmeye giden bir kişi dönüştüm de evine, eşine, çoğuşuna hediye götürüyor bir şey. Ben bunu ne götüreyim ümmetime ya Rabbi? Ne götüreyim onlara? Peygamber dedi ki namaz. Namaz böyle. Allah. En büyük gün namaz. Günde 50 vakit namaz günde. Günde 50 vakit. Yani 24 saatte 50 vakit. Yani yarım saatte bir namaz böyle. 50 vakit. Tabi Musa Aleyhisselam'la konuştum. Şu buldukken böylece. En sonunda bu 5 vakti indirildi. İndirildi. Peygamber sevindi. Çok kolay. 24 saatin hepsi bir saate sığar. Beş namaz. 23 saatte kul dünyaya çalışacak gene böylece. Herkes bunu yapabilir böylece. Kolay. Ama acaba sevabı ne olacak ama şimdi ya? Değil mi? 50 vakitte kıyasen. Buyurdu ki Mevlam bak kulum arşa bak. Baktı. Kim bir hasene gelirse ona arşa emsali hayatını gördü. Onun katı var böylece. Buyurdu ki Mevlam bak kulum 5 vakit ama ona katıyorum sevabını. 50 vaktin hesabını vereceğim, kullarına yine vereceğim. Ondan daha peygamberimiz muhteremler tekrar dönüş olarak dünyaya geldi. Yattığı yerine geldi. Ümmetine buyurdu, ümmetim size Miraç'tan hediye getirdim 5 vakit namazı. Nedir bu namaz ya Resulallah? Müminlerin miracı. Es-salatu miracül müminin. Namaz da müminlerin miracı. Bana Rabbim bu miracı verdi. Namaz sizin miracınız. Yani namaz kılan kişiye ruhan götürü çıkabilir. Çıkması gerekiyor. Peki biz de çıkamıyoruz muhteremler? Niye çıkamıyoruz? Bir örnek ver buna inşallah. Dedim ki bir kişi, şahıs, özel bir kişi özel uçak almış kendisine. Özel uçak almış kendisine. Uçağına biniyor ama çalışması bilmiyor tabii. Yani. Oturuyor. Bizim namazlarımızın çoğu buna benziyor muhteremler böyle. Oturduğum yerde hayatta orada kalıyor böyle. Namaz yükekte çıkmıyor, çıkamıyor muhteremler böyle. Neden? Dünya aklımızda, iş aklımızda, görev aklımızda böyle, her şey aklımızda böyle. Böyle patır, kütür, gökgürler gibi böyle, böyle acele bir namaz, patır kütür böyle. Yani namazı kılıvereyim. Hatta çay içmeye zaman kalsın, oturma zaman kalsın, her şey zaman kalsın, sigara içmeye zaman kalsın, namazı kılıvereyim. Bu neye benziyor? Evet, ödül uçak Allah'ın nasip olmuş ama otururuz bunu çalıştıramıyoruz. İnsanın bazıları uçağını çalıştırabilir. Kontağı çevirir uçağı, çalıştırır ama yürütemez ama. Çalıştırır. Bu nedir? Bu biraz daha, bu namazı bilsen biraz daha iyi böyle. Biraz hareketli var böyle biraz. Diğer bir şahıs ne yapar? Uçağı pistte yürütür de biraz böylece. Ama havalandıramaz ama. Bir o yürütür, o bundan daha iyi böylece. Havalandırırsa ne olur? Tabi onun üstünde olur muhtemelen böyle. İnşallah bizi böyle yapmadın inşallah. Ve Allah nasip etsin ümmeti Muhammed'in muhtemelen bu mübarek kandilleri hayırlı sene inşallah. İnşallah Mescid-i Aksa'da inşallah İslam ülkesi olur. Allah yardım etsin inşallah. Yeter Fatiha.